دعویٰ ہے کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے. جو مضمون سورۃ الحدید سے شروع ہوا تھا انفاق اور جہاد, وہ جہاں پر آ کر ختم ہوا. اب یہاں سورۃ الملک سے سورہ جن تک ایک ہی مضمون جا رہا ہے, اور اس مضمون کا نام ہے برکات دہندہ صرف اللہ ہے. سورۃ الملک میں 11 دلائل دعوی تبارک پر پیش کیے جائیں گے, جن میں 3 دلائل عقلیہ عامہ اور 8 دلائل عقلیہ خاصہ بیان ہوں گے, اور ساتھ ساتھ زجرات اور تخویفات تبشیرات کا سلسلہ جاری رہے گا. سورۃ قلم میں کسی مسئلہ تبارک پر مشرکین کے نرمی کے مطالبہ کو رد کیا جائے گا. مشرکین کہتے ہیں نرم ہو جاؤ, مسئلے میں نرمی کرو. سورۃ القلم میں بدو لو خود ہینو ایود ہینون آیت نمبر 9 میں یہ بیان ہوگا کہ اس مسئلہ تبارک کے ہر پہلو کو پہنچاؤ اور اس میں نرمی مت کرو. اس کے بعد آئے گی سورۃ الحاقہ. سورۃ الحاقہ میں مسئلہ تبارک نہ ماننے والوں پر تخویفات دنیاویہ اور اخرویہ کا بیان ہوگا. اس کے بعد آئے گی سورۃ المعارج. سورۃ المعارج میں دعوے تبارک جھٹلانے والوں پر زجر کا بیان ہوگا, اور اس کے بعد سورۃ روح آئے گی. اس میں دعوے تبارک پر دلیل نقلی از روح علیہ السلام پیش کی جائے گی, اور اس کے بعد سورہ جن ہوگی جس میں جنات سے دلیل نقلی ذکر کر دی جائے گی. سورہ جن تک یہ ربط آ گیا اور مضمون بھی آپ کے سامنے آ گیا. سورۃ القلم کا مضمون کیا ہے, سورۃ الحاقہ کا مضمون کیا ہے, سورۃ المعارج کا مضمون کیا ہے, اور سورہ نور کا اور سورہ جن کا یہ مضامین بھی آ گئے. اب اس میں ہم لمبی تفصیلوں میں نہیں جائیں گے, جو اہم بات ہے وہ میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. ذرا پورے توجہ سے دیکھو. ہاں میرا خیال ہے روٹی چوٹی صحیح کھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی دعوی سورت. سورت کا یہاں شروع میں دعویٰ ذکر کیا, اور مقصد یہ ہے کہ برکات دینے والا صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی برکات دینے والا نہیں. برکت کے دو معنی ہیں. ایک برکت کا معنی ہے الثبات اور الدوام. برکت کا معنی ثبات اور دوام. برکل بحیر سے ہے, اور بحیر اونٹ جب بیٹھتا ہے وہ اپنا اگلا سینہ زمین پر جما کر بیٹھتا ہے, ثابت رکھ کے بیٹھتا ہے. اسی سے برکت ہے, اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ثابت اور دائم ہونا. اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا تبارک الذی کہ اللہ ہی کی ذات ثابت اور دائم ہے. دوسری ہر ذات کلو من علیہ فان, کلو شیئن حالک, باقی سب زائل ہیں, زوال پذیر ہیں, اور ثابت و دائم ذات صرف اللہ کی ہے. یہ یہ معنی ہوگا، لیکن ہم یہ معنی نہیں لے رہے. دوسرا برکت کا معنی ہوتا ہے خیر اور نعما، بڑھوتری اور نعما اور زیادت، تاج العروج وغیرہ میں، اور تفسیر مدری دول معانی سراج منیر والے بزرگ نے یہ معنی کیا زیادت فی الخیر، ہر قسم کی خیر میں نعما اور زیادتی. یہ اس پر علامہ علوسی لکھتے ہیں لا تکون هذه الصفات لغیره، یہ سفارت والی جو صفت ہے لا تکون هذه الصفات لغیره، جس لیے لکھوا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے نکالا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. اس پر علامہ علوسی کی عبارت لا تکون هذه الصفہ نہیں ہے یہ صفت برکتیں دینے والی لغیر ہی کسی غیر کے لیے، باعتبار کثرت ما یفیض منہ سبحانہ علی مخلوقاتہ من فنون الخیرات، باعتبار کثرت ما یفیض، باعتبار کثرت اس کے پلٹتا ہے اپنی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی علی مخلوقاتہ اپنی مخلوقات پر، من فنون الخیرات خیرات، ہر قسم کی خیرات، ہر قسم کی نعما، ہر قسم کی زیادت یہ کرنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. کسی چھوٹی چیز کو بڑا کرنا، کسی قلت کو کثرت سے بدلنا، کسی کمی کو پورا کرنا اور کم چیز کو بڑھا دینا، یہ صرف اللہ کا خاصا ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں. اور سبارت کا مطلب ہی یہ ہے قلت کو کثرت سے بدلنے والا، اور کمی کو نعما اور زیادت سے بدلنے والا، اور چیزوں میں قسم و قسم کی خیرات کو اتارنے والا. اس پر تبارک الذی، تبارک الذی برکات دہندہ ہے، الذی کو ذات بیدہ الملک، جس کے تصرف اور قدرت میں الملک بادشاہی ہے. جہاں پر شاہ ولی اللہ کی ایک عبارت ہے وہ دیکھ لو، برکت از اوست، برکت از اوست، ساری برکتیں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا حضرت محمد مصطفیٰ بھی برکات دہندہ نہیں. اس لیے درود میں آپ پڑھتے ہیں اللہم بارک، اللہ آپ برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معلوم ہوتا ہے کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو قلت کو کثرت سے بدلے، جو نقص کو زیادت سے بدلے، جو چیزوں کے اندر خیرات کا نزول کرے. یہ شان صرف اللہ کی ہے اور کوئی ہستی نہیں. تبارک الذی، یہی دعویٰ چلے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ سے مراد یہ تصرف اور قدرت ہے، اور الملک سے کالف لام یہ استغراق کا، اور مراد اس کے سلطانی اور شاہی ہے. فرمایا اور الذی یہ قائم مقام صلہ، قائم مقام قلت یہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ برکات دینے والا صرف اللہ ہے، کیونکہ پورے ملک کے پر قدرت اور سلطانی صرف اللہ کی ہے. جب بجد الملک، بجد ہی کی تقدیم اثر کے لیے ہے، اسی ہی کے قبضہ میں الملک، سارے تصرفات، سارا راج اور ساری سلطانی ہے، اور کسی پیر فقیر نوری ناری کے قبضہ میں ایک ذرہ برابر بھی کچھ نہیں. جب سب چیزوں پر تصرف اس اللہ کا، وہ تبارہ کا، برکتیں دینے والا بھی صرف وہی اللہ، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. الذی خلق الموتا، یہاں پر دیکھ لو، اللہ بیدہ الملک، یہ پہلی دلیل وہوا علی کل شیء قدیر، یہ دوسری دلیل الذی خلق الموت، یہ تیسری دلیل کہ کس چیز پر دلیل ہے کہ برکات دینے والا اللہ ہے. انتباع کیسے ہوگا؟ انتباع سے دلیل کہ جب ساری کائنات پہ تصرف اس کا تو تبارہ کا، برکتیں دینے والا بھی وہی، جب ہر چیز پہ قادر اللہ تو تبارہ کا برکتیں دینے والا بھی وہی. الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو، بل حیات اور حیات کو، لے جب لوبا کم ایو کم احسن عملا، یہ لام متعلق خلق کے اور مقصد اس کی غایت کا بیان ہے کہ اس نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا، لے جب لوبا کم تاکہ آزمائے تم کو ایو کم احسن عملا، کہ کون تمہارا، تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، عمل کے لحاظ سے آسن ہے، بہتر ہے، یہ مقصد ہے. وہو العزیز، اور وہ اللہ ہی ہے العزیز، ہر ایک پر غالب، الغفور، اور اللہ ہی ہے گناہوں کو بخشنے والا، نہ ماننے والوں پر قدرت ساما رکھتا ہے اور ماننے والوں کو بخش دیتا ہے، الغفور. تو انتباع کیا ہوگا؟ موت و حیات کو پیدا کرنے والا اللہ، تو تبارہ کا برکتے دینے والا بھی اللہ. یہ اب یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے، خلق الموت والحیات، اللہ نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. یہاں پر مفسرین نے زبردست بات چھیڑی کہ الموت، یہ جو موت ہے یہ عدمی چیز ہے یا وجودی چیز ہے، یہ عدمی چیز ہے یا وجودی چیز ہے. یہاں پتہ چلتا ہے خلق الموت سے کہ موت ایک وجودی چیز ہے، عدمی چیز نہیں ہے. عدم الحیات یا عدم سے اس کی تعریف نہیں ہوگی، اس کی تعریف ہوگی وجودی چیز کے ساتھ، اور وجودی تعریف ہوگی. اور وہ تعریف کیا ہے؟ اس پر تقریباً 300 محققین کی تحقیق ہے، 300 محققین کی، کہ الموت، موت کس چیز کا نام ہے. امام راغب اصفہانی نے مفردات، امام راغب میں وہاں مفردات میں موت کے کئی معنی ذکر کیے، موت کے کئی معنی، کہ ہر چیز کی موت اس کے حال کے اعتبار سے ہے. مثلاً زمین کی موت اس کی بے آبادی ہے، بنجر ہونا ہے. دل کی موت اس کا کئی والی نعمت سے محروم ہونا ہے. عقل کی موت سوچ والی قوت سے محروم ہونا ہے. کرتا کرتا امام راغب کہتا ہے اور ایک موت کا معنی ہوتا ہے ایوانت الروح عن الجسد، ایوانت الروح عن الجسد. اور وہ موت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں جیسا انا کا میتم کا انا ہوں میتون، راغب نے مثال دی انا کا میتم کا انا ہوں میتون. جہاں موت کا کیا معنی ہے؟ ایوانت الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا. یہ راغب کی ساری مثالیں. مزے کی بات ہے کہ موت کے عرفی مفہوم پر امام راغب نے آیت بھی وہ پڑھی ہے جس سے آج تک للڑ مارتی بیچاری چرتی ہے. امام راغب نے کل آیت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عبانت الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا، اس کی مثال ہے انکا میتم وانہم میتون. تو پیغمبر پر بھی موت کیسے آئی؟ عبانت الروح عن الجسد، روح کا جسم سے جدا ہو جانا. اس پر اب 300 حوالہ لکھنے کا تو وقت نہیں، البتہ چند حوالہ جات لکھ لو. امام قرطبی، امام قرطبی فرماتے ہیں قال العلماء، تمام علماء فرماتے ہیں قال العلماء الموت لیس بعدم محض ہے موت عدم محض کا نام نہیں. یاد کرو یہاں پر وہ ماسٹر اکاڑوی نے کہا کہ مماتی جو ہے نا یہ موت کے معنی میں یہودیوں کی طرح تعریف کرتے ہیں اور اس معنی میں یہودی ہیں یہ مماتی کہتے ہیں موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا کہتے ہیں یہودیوں والی تعریف ہے یہ موت کا معنی نہیں. اب وہ 300 یہودیوں کی فہرست آئے تو پتہ چلے ماسٹر کا مقام. قال العلماء علماء نے کہا الموت ليس بعدم ماض انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن انما هو. موت صرف اس چیز کا نام ہے انقطاع تعلق الروح بالبدن روح کا بدن سے تعلق منقطع ہو جانا ومفارقته اور روح کا بدن سے جدا ہو جانا قرطبی. اسی طرح امام خازن وہ کہتے ہیں الموت عبارت عن زوال القوة الحیوانیہ. الموت موت عبارت ہے عن زوال القوة الحیوانیہ قوت حیوانیہ کا فیل ہو جانا. وعبانت الروح عن الجسد اور روح کا جسم سے جدا ہو جانا. یہ تفسیر خازن یہی مقام ہے خلق الموت یہاں پر. اور سبوت التفسیر والا بزرگ وہ کہتے ہیں فل موت ہو موت انقطاع ہو تعلق الروح بالبدن ہوبا انقطاع ہو تعلق الروح بالبدن ومفارقت حال الجسد. موت نام ہے روح کا تعلق بدن سے ٹوٹ جائے اور مفارقت حال الجسد روح جسد سے جدا ہو جائے. یہی معنی کیا علامہ سہیلی نے تفسیر المنیر میں کہتا ہے بل موت ہو انقطاع تعلق الروح انقطاع تعلق الروح بالبدن منقطع ہو جانا انقطاع تعلق الروح بالبدن وَمُفَارَقَتُ حَالَهُ روح کا بدن سے مفارقت اور جدائی کر جانا. اب تفسیر المنیر اور یہاں پر جلالین والا بابا وہ بھی لکھتا ہے کہ الحیات ما به الاحساس حیات کہتے ہیں جس سے احساس ہو بل موت و ضدها بل موت و ضدها موت یہ حیات کی ضد ہے. تو حیات میں احساس ہے تو موت ضد کب ہوگی کہ وہاں احساس نہ ہو عدم الاحساس ہے یہ ضدها. تفسیر جلالین یہاں پر ایک تھوڑی سی بات بھی سمجھ لو یہ عام طور پہ ماسٹری نقطہ بیان کرتے ہیں او جی موت کا کیا معنی او جی حیات کا کیا معنی. موت کا معنی روح کا نکلنا تے حیات کا معنی روح کا جسم میں آنا ہے حیات ہے نا بل احیاء ہو. لیکن آپ ان سے پہلے پوچھا کریں کس حیات کا معنی اور کس موت کا معنی. موت کے قرب بھی کا یہ معنی ہے موت کے قرب بھی جو انسان کو موت آتی ہے اس کا معنی کر رہے ہیں اور موت کے قرب بھی یہ حیات سے دنیاوی کی ضد ہے کیونکہ حیات سے دنیاوی کا مطلب ہے کہ روح جسم میں ہو یا روح کا جسم میں تصرف ہو اور موت سے قرب بھی کا مطلب ہے کہ روح کا تصرف جسم سے ختم ہو جائے. تو حیات دنیاوی اور موت سے قرب بھی یہ آپس کی ضد ہے اور جو رہ گئی حیات برزخی وہ موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے. حیات برزخی اور موت آپس میں جمع ہے, بلکہ حیات برزخی کے لیے موت شرط ہے. جب تک موت نہیں حیات برزخی حاصل ہو سکتی نہیں. اور حیات برزخیہ کہتے اس کو ہے کہ روح بدن سے جدا ہو. جیسے انشاءاللہ شہداء کی کل کسی وقت میں حیات بیان کر دوں گا, حیات شہداء, وہاں پر یہی آپ دیکھیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ حیات برزخیہ جو شہداء کی ہے اس میں روح جسم سے اس میں بھی جدا, اور موت کا معنی بھی روح جسم کی جدائی. لہذا حیات برزخیہ اور موت جمع ہو سکتی ہے, اور حیات عرفی دنیاوی اور موت کے آپس میں نقیزان ہیں, دونوں نقیزیں, اور موت عرفی بھی ہو حیات دنیاوی بھی ہو, یہ ایسا ہے جیسے رات بھی ہو دن بھی ہو, یہ آپس میں نقیزان آپس میں زندے ہیں. جنہوں نے مقامات پڑھی ہے وہاں پر مولانا ادریس کاندھلوی کی عبارت بھی بڑی باتیں ہیں, حاشیہ مقامات کا, کہتے ہیں الموت نقیز الحیات. یہ ذرا ذہن میں رکھو, وہ تلاقی پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیات کیا ہے موت کیا ہے, آپ ان کو کہو کون سی حیات کون سی موت. حیات برزخی اور حیات دنیاوی, موت عرفی یا موت مجازی, یا کون سی موت پوچھ رہے ہو. ہم مانا کر رہے ہیں موت عرفی کا, جو انسان کے لیے موت ہے, جو موت ہے اتنا کا میت و انہم میتون والی موت, ہم اس کا معنی کر رہے ہیں. انقطاع تعلق روح عن البدن یا ابانت روح عن البدن, ایک بات ہو گئی. اس پر مفتی محمد شفیع صاحب ان کی معارف القرآن اس میں انہوں نے ساتھ لکھا کہ جمہور علماء کے نزدیک موت نام روح کے تعلق کا جسم سے ختم ہو جانا, یہی مانا کیا مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں, اور یہی مانا مولانا ادریس کاندھلوی کی علم الکلام میں, اس میں بھی انہوں نے جمہور علماء سے موت کا یہی مانا کیا کہ موت کا مطلب ہے روح کا بدن سے جدا ہو جانا, اور یہی مانا امام رازی کی کبیر میں ہے, اور خطیب کی سراج منیر میں ہے, اور نسفی کی مدارک میں ہے, اور سمرقندی کی بحر العلوم میں ہے, اور یہی معنی جتنے مفسرین گزرے معالم التنزیل والا بغوی رحمہ اللہ, جامع البیان والا, حتیٰ کے تفسیر قدری والا, حتیٰ کے روح البیان اور صابی والا, حتیٰ کے جمل والا, اور تمام حتیٰ کے مولوی احمد رضا خان, وہ بھی موت کا یہی معنی کرتا ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, یہ معنی نیا موت کا ہے, روح جسم کے اندر سکر ہے. یہ 14 صدیوں میں کسی نے معنی نہیں کیا, روح موت بھی ہو تو روح رہے بھی جسم کے اندر, یہ نیا معنی ہے. اب اگلی بات بھی سمجھ لو, جب موت نام ہے انقطاع کا, انقطاع سام کا, تو موت کا زمانہ کب تک ہوگا؟ تو قیامت تک یہ کیا رہے گا؟ انقطاع. قیامت تک کیا رہے گا؟ جو تعلق موت سے ٹوٹ گیا تھا, یہ تعلق کا انقطاع رہے گا یوم القیامہ, قیامت تک. اور وہ تعلق کیسا تھا جو ٹوٹا تھا؟ اس تعلق کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس جسم میں روح کا تصرف ختم ہو گیا تھا. یہ جسم نہ اٹھ سکتا تھا, نہ بیٹھ سکتا تھا, اور نہ دنیاوی چیزوں کا ادراک کر سکتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت جب انقطاع تام کا نام ہے, یہ انقطاع جائے گا, ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. انبیاء غیر انبیاء کے لیے یہ انقطاع رہے گا قیامت تک. اب اس میں نہ دنیاوی ادراک آ سکتا ہے, اور نہ روح کا تصرف فی البدن آ سکتا ہے, نہ روح یہ بدن قیام و قعود کر سکتا ہے, نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے, نہ چل پھر سکتا ہے, نہ گھر میں آ کر مٹھائی کا ڈبہ دے سکتا ہے نہ مچھا جنوا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. پھر کے ساتھ تام رہے گا علاج و مل. اب رہ گیا ادراک کے برزخی, وہ بھی تام حاصل ہے. وہ ادراک دوسرا ہے, وہ ادراک موت سے ختم نہیں ہوا, موت سے ادراک کے دنیا بھی ختم ہوا اور ادراک کے برزخی وہ موت سے شروع ہوا. جیسے ایک آدمی آپ زندہ بیٹھے ہیں, آپ کے ایک ادراک ہے یہ عالم بیداری کا اور ایک ادراک ہے عالم خواب کا. عالم بیداری کا ادراک ختم نوم پر اور اب ادراک شروع ہو گیا عالم نوم اور عالم خواب کا. وہ ادراک دوسرا ہے, یہ آنکھیں بند ہیں, یہ کان نہیں سن رہے. وہ دوسرا ادراک ہے عالم خواب کا. اسی طرح موت آنے سے دنیا کا ادراک بالکلیا ختم اور یہ بالکلیا رہے گا علاجوں مل گیا اور روح کا تصرف بدن کے اندر بالکلیا ختم اور یہ بالکلیا ختم رہے گا علاجوں مل گیا. رہ گیا برزخ کا ادراک, تو وہ موت سے شروع ہوتا ہے. جو ادراک موت پر ختم ہوا, جو تعلق موت پر ختم ہوا, یہ تعلق قیامت تک نہ کسی نبی کے لیے ہے, نہ نبی کے لیے ہے, نہ شہید کے لیے ہے, نہ کسی اور کے لیے. اب کچھ سمجھ لیں یہ بات. اب یہ معاہدہ پیش کرتے ہیں عذاب و ثواب قبر سے, وہ انشاءاللہ میں کر دوں گا اس کی بات بھی. عذاب و ثواب قبر ہمارا سوال ہے کہ وہ جو ادراک ہے عذاب و ثواب قبر کا, اس کا تعلق دنیا بھی ادراک کے ساتھ ہے یا اخروی ادراک کے ساتھ ہے؟ اگر وہ دنیا کا ادراک ہے تو عذاب قبر ہے ہی نہیں, عذاب برزخ ہے ہی نہیں. اگر عذاب برزخ کا, تو پھر اس کے لیے دنیا کا ادراک درکار نہیں, اس کے لیے ادراک بھی درکار ہے. کس کا؟ برزخ کا. اگر دنیا کا عذاب ہے اس کے لیے دنیا بھی ادراک ہے. اگر برزخ کا ادراک ہے یعنی برزخ کا عذاب ہے, تو پھر برزخی ادراک ضروری ہے. تو برزخی ادراک تو موت سے شروع ہوتا ہے اور دنیاوی ادراک موت پر ختم ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو, دونوں کا مال جدا جدا ہے. اسی لیے ہمارے سارے فقہا لکھ رہے ہیں, ایک آدمی نے قسم اٹھائی, طلاق اٹھائی کہ پلانے کو نہیں ماروں گا, مرنے کے بعد اگر اس کو آ کے مارتا ہے لا جان ہو تو وہ حادث نہیں ہوگا, اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ المقصود من الضرب الایلام, مارنے سے مقصد ہے اگلے کو دکھ پہنچانا. اور یہ اب اس کے گردن پہ ایسا بم بھی مارے نا, میت کو کس کے مارنے کا کوئی دکھ نہیں, کس کے مارنے کا کوئی دکھ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اب اس میں دنیاوی ادراک نہیں. جب دنیاوی ادراک نہیں تو دنیا بھی الگ اور دکھ کا احساس بھی نہیں. رہ گیا برزخ کا ادراک, یہ دوسرے عالم کی بات ہے. وہ ادراک بھی ہے اور برزخ کی مار کا احساس بھی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ لگے. مسئلہ تو سارا حل ہو گیا, سارا مسئلہ بالکل صاف ہو گیا, حل ہو گیا. اس لیے یہ جو چبر کہتے ہیں جی روح نہیں آتی, تو پھر عذاب و ثواب قبر کہتے ہیں. گدے جا عذاب و ثواب تم نے دینا ہے, عذاب و ثواب نہیں ہوتا. عذاب و ثواب دنیا والوں نے دے رہا ہے, دنیا والوں کے عذاب و ثواب کے لیے لہٰذا روح شرط ہے. روح جسم کے اندر ہو تب تمہاری مار کا احساس ہوگا. اور جو برزخ کا ہے وہ لا یستلزم عیادت الروح الی البدن, اور المراد بالحی ها هنا ما یعاد به الروح. وہاں جو زندگی سے مراد ہے کہ حیات برزخی سے, وہ حیات ہے, وہ حیات برادری جس میں روح لوٹائی جائے. روح آئے جسم کے اندر, آج آج ہوتی ہے روح, وہ نہیں. لا یستل سے وہ ریاض اندر روح. اور یہی وجہ ہے کہ کلیب بدر کے مردے, وہ مردے پڑے تھے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو عذابون, جن کو عذاب ہو رہا ہے, حالانکہ ان کے اندر روحیں نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم نے کہا بھی نہیں کہ کیفا تو کلے وہ اجساد لا ارواح فیہا, جن کے اندر روحیں نہیں. آپ کی تقریر ہو گئی, آپ نے اس چیز کو ثابت کر کے فرمایا. ان کو آپ برزخ میں پہنچ کے دنیا میں جو تکلیف کرتے تھے اس کا دکھ ان کو ہو رہا ہے. اس لیے یہ لوگ خلطے مبت کرتے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ موت نام ہے روح کی جدائی کا, اور روح جدا ہو گئی اور روح کا تعلق بدن سے ختم ہو گیا. اب تعلق کون سا؟ جو دنیا کا تعلق تھا, ادراک دنیا کا تھا, دنیا کا تصرف تھا, وہ ختم ہو گیا. اور مرنے کے بعد اب جو ادراک ہوگا وہ برزخ کا ادراک ہوگا, اور برزخ کا ادراک قرآن نے ثابت کیا, سارے دینا کے ماں آتاہم اللہ, یہ برزخ کا ادراک ہے. وہاں پر تصیر و فل جنہ برزخ کا ادراک ہے, تابی علاقہ نازیم برزخ کا ادراک ہے, تسرہ من الجنہ برزخ کا ادراک ہے, جالوں کو فی شجر الجنہ برزخ کا ادراک ہے, جالے تکو بھی یاد امونا بما غفر علی ربی برزخ کا ادراک ہے, اے انت ردہ ارواحنا بھی اجسادنا برزخ کا ادراک ہے. تو برزخ کا ادراک یہ ادلہ سے ثابت, اور دنیا کے ادراک کا ختم ہو جانا یہ بھی نصوص قطعیہ سے ثابت. اب کوئی اشکار رہے گا عذاب قبر سے؟ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ واہ, روح نہ آگے سے عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ بے وقوف زمانے کا. یہی بات علامہ مدری نے لکھی, علامہ مدری نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, اس کی تفسیر میں کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں روح آتی ہے اور قبر کی حیات ہے, کہتے ہیں قسم جھوٹ ہے قبر کی حیات نہیں, نظری کہتا ہے. اور پھر سوال کیا جب قبر میں حیات میں وہ عذاب و ثواب کیسا, نظری نے زبردست جواب دیا, فرماتی ہے کہ یہ وہ آدمی انکار کر سکتا ہے جو بالکل گدا, جس نے خدا کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہو. وہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ابن شہید اللہ کے سب پہ ہوگی ہم نے ہی, وہ ریت کے ذروں میں بھی ایک ادراک رکھ سکتا ہے, وہ کنکروں میں بھی ایک ادراک رکھ سکتا ہے. جس نے خدا کی یہ قدرتیں دیکھی ہے وہ جبل کبھی نہیں کہے گا کہ اگر روح نہیں تھی حیات نہیں تھی عذاب ثواب قبر کیسا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ سمجھ گئے؟ ہاں آئے گی ان شاء اللہ. بات وہ ہو ترجمہ کرنا تھا, پھر آپ کسی اور بورڈ میں چلیں گے. ہاں اب توجہ ہے, ترجمہ کرے نا. خلق الموت والحیات, پیدا کیا موت کو اور حیات کو, لیبلوکم, جہاں پر اشکال ہے دو اشکال ہے, ایک تو یہ خلق الموت, موت کو پہلے ذکر کیا حیات کو بعد میں, حالانکہ حیات پہلے ہوتی ہے موت بعد میں. ابھی آپ زندہ بیٹھے ہیں نا, بعد میں انشاءاللہ مریں گے, لیکن جہاں پر بھی آیا الموتا, موت کو مقدم کیا حیات پر, اس پر بڑی بات ہوئی. بعض بزرگ چلے گئے کہ ویسے ترتیب میں بھی موت مقدم ہے, گم تم اغوا تھا موت مقدم, لیکن یہ تو جی جانی جاری ہوتی ہے, ایسے ٹھیک ہے یہ موت یہ نہیں بلا تھا, آگے لگ رہا ہے لے جب لوگ گم ائیو گم آسان و حمادہ, مفسرین نے کیا ہے لیکن اندھے مقلدہ نہیں ہے, تفسیروں والوں نے لکھا ہے کن تم امواتا, کہ تم پہلے مردے تھے, لیکن اس موت کا یہاں ذکر کیا مطلب ہے لیب لوبا کو, یہاں تو پتہ چلتا ہے یہ دنیا والی موت کا ذکر ہے. تو دوستو بزرگوں, اور وہ جو موت ہے کن تم امواتا والی, یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں ان کے تاؤ تعلق کے روح وہاں پر فٹ ہی نہیں ہوتا, پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. پھر الموت کو کیوں مقدم کیا؟ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ تقدیم موت تذکیر آخرت کے لیے, تقدیم موت کس کے لیے؟ تذکیر آخرت کے لیے, اور دنیا کی بہاروں میں مست نہ ہو جانا, موت کو پیش نظر رکھنا, اور اکثر حاتم اللذات, اس موت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا. موت کو پہلے ذہن اس لیے ذکر کیا تاکہ موت پہلے ذہن میں جم جائے, جب موت ذہن میں جمے گی تو اب نیک اعمال کرے گا, جب موت کا تصور ذہن میں پکا ہوگا اب نیک اعمال کی طرف طبیعت ہوگی. اور اگر دنیا کی زندگی کی بہاروں میں گم رہا تو اس کو یاد ہی نہ کی جا تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا. آسان و حسانہ پر پھر وہ اس کی طبیعت سیاسی ہوگی. یہاں چونکہ مقصد ہے ترغیب عمل, اور ترغیب عمل کے لیے موت کا یاد ہونا یہ اصل باعث بنتا ہے. اس لیے موت کو پہلے فکر کیا اور حیات کو بعد میں فکر کیا. یب لوبا تم, دوسرا مسئلہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا امتحان لیتا ہوں, اور امتحان تو وہ لیتا ہے جو غیر عالم ہو. جو عالم ہو وہ کون سا امتحان لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو کوئی پتہ نہیں کون اچھا عمل کرے گا یا کون نہیں کرے گا, اللہ تمہارا امتحان کر رہا ہے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جواب یہ ہے کہ امتحان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. امتحان اختبار کے مقاصد متعدد ہے, ایک مقصد نہیں. امتحان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ طالب علم کی ممتحن کے سامنے قابلیت واضح ہو, ایک یہ مقصد ہے, یہ یہاں نہیں. اور ایک امتحان لینے کا مقصد ہوتا ہے کہ طالب علم کی صلاحیت اور قابلیت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو. امتحان اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ ممتحن کو پتا ہوتا ہے, استاد کو اپنے شاگرد کی کارکردگی کا علم ہے, لیکن وہ امتحان کبھی لیتا ہے تاکہ اس کی لیاقت اور قابلیت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو. جہاں یہی امتحان ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری حیثیت اور قابلیت کو خود جانتا ہے, لیکن تمہاری حیثیت اور قابلیت کو خلا رؤوس الخلائق ظاہر کرنا چاہتا ہے, ساری مخلوق پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. خود عالم ہے اور غیر عالمین مخلوق پر تمہاری قابلیت اور تمہاری صلاحیت اور لیاقت کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان رکھا ہے, ایک. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا معاملہ مستقبل والا ہے. معاملہ حقیقت امتحان نہیں, یہ معاملہ ایسے بن گیا, ظاہری صورت ایسی ہے جیسے کوئی امتحان لے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کی صلاحیتوں کا پتا ہے, یہ معاملہ کل اختبار ہے نہ کہ حقیقت اختبار. حقیقت امتحان نہیں مراد, بلکہ اختبار و امتحان والا معاملہ مراد ہے. سمجھ آ گئی ہے یا گئی؟ ہاں, بولتے چلتے کوئی نہیں ہے. خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایوکم احسن عملا. احسن عملا پر میں نے پہلے بھی بتا دیا, مقصود کثرت عمل نہیں بلکہ مقصود ہے احسن عمل. احسن عمل, عمل بھی نفس ہی عمل کے اعتبار سے وہ آسان عمل مقصود ہے. سونا عمل, خوبصورت عمل, ایمان والا عمل, اور اتباع نبوی والا عمل, اخلاص والا عمل, تینوں ارکان ہیں آسان عمل کے. اور یہ آسان عمل ہوگا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنا, اس حسنا کے مطابق ہوگا آسان عملا. وَوَلْ عَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بِجِلْكَ اِفْتَاس اَفْبَلْ عَالَمِ عَلْمِ کی, اور الَّذِي کے پاس نیچے لکھا ہے دلیلِ عقلی خاص. دلیلِ عقلی, اب ایک بات سمجھ لو, ایک آپ نے کہا دلیلِ عقلی عام اور دلیلِ عقلی خاص, اس کا کیا معنی ہے؟ دلیل عقلی عام وہ ہے جس میں مطلق نشانی کا ذکر ہو اور مطلق قدرت الہی کا ذکر ہو, وہ دلیل عقلی عام ہے. اور دلیل عقلی خاص وہ ہے کہ جس نشانی کو ذکر کیا جائے اس کے کسی خاص وصف کو بیان کرنا مقصود ہے. جس نشانی کو ذکر کیا جائے اس کے کسی خاص, نفس نشانی نہیں بابے کو جگہ, نفس نشانی نہیں, نفس نشانی نہیں. اگر نفس سمجھ لو بات, پھر نہیں کروں گا. نفس نشانی ہو اور خاص نشانی کا ذکر ہو وہ ہوتی ہے دلیل اصلی عام، اور جب کسی نشانی کا خاص وصف ذکر کرنا مقصود ہو تو اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی خاص. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دلیل عقلی خاص. مثال کے طور پہ اوپر جب ذکر کیا نا اللہ نے خلق الموت والحیات، نفس موت اور نفس حیات سے استدلال بائیں دلیل عقلی عام، اللہ نے بجد ہلکل دلیل عقلی عام، ہوا علا کل شیئر قدیر دلیل عقلی عام. جہاں پر کسی خاص نشانی کے وصف کو نہیں ذکر کیا گیا، اور جہاں پر آ رہا ہے اللہ نے خلق سبع سماوات طباقا، جہاں پر مقصد کیا ہے آسمانوں کی تخلیق بیان کرنا مقصد نہیں، مقصد ہے ان کا تابتا پیدا کرنا، تابتا پیدا کرنا، یہ تابتا طباقا خاص وقت پا گیا اس نشانی کا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دلیل عقلی خاص. اور معنی یہ بنے گا کہ خاص آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تو ان کو تابتا کرنے والا کوئی اور ہے. مقصد یہ ہے خاص آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ان کو تابتا پیدا کرنے والا، تباکن پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. جب ان کو تابتا تباکن پیدا کرنے والا اللہ ہے تو برکتیں دینے والا بھی اللہ، برکات دینے والا بھی اللہ. اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی خاص. کچھ پلے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہاں. اب سمجھو الذی خلق سبع سماوات، وہ ذات جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو تباکن تابتا، تباکن تابتا، اوپر نیچے تابتا کر کے پیدا کیا، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا، ترا کا خطاب عام مخاطب کو ہے، ما ترا ایہا المخاطب، نہیں دیکھے گا تو اے مخاطبہ قیامت تک آنے والا انسان، فی خلق الرحمن، رحمان کی پیدائش میں، من تفاوت، کوئی دراڑ، تفاوت کا معنی کوئی خلل، کوئی دراڑ، تفاوت کا معنی کیا ہے؟ من اختلاف، کشاف والا بزرگ لکھتا ہے من تفاوت، اے من اختلاف واضطراب فی الخلقۃ، اس پیدائش کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، کوئی اضطراب بھی نہیں ہوگا، حقیقت تفاوت عدم تناسب، کہتا ہے تفاوت کی جہاں حقیقت مطلب ہے عدم تناسب، مناسبت کا نہ ہونا، تو من تفاوت اور فوت سے ہونا، فوت سے تو آپ نے دیواریں دیکھی ہوں گی، دیواروں میں وہ دیواریں جب درار پڑتی ہے تو درمیان میں چیر آ جاتا ہے، لنٹر جب ڈالتے ہیں تو لنٹر کو دیکھا کر اس میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بڑا لنٹر ہو تو لنٹر میں کیا پڑتی ہیں؟ دراڑیں. اللہ فرماتے ہیں پورا اتنا بڑا لنٹر دیکھ لو، یہ میری کاریگری ہے، سات آسمانوں کا لنٹر ڈالا اور یہ لنٹر جا رہا ہے، اور کتنے بڑے لنٹر میں ایک دراڑ بھی نہیں، کتنے بڑے لنٹر میں ایک دراڑ بھی اور ایک تیر بھی نہیں ہے، یہ لنٹر جا رہا ہے اور یہ لنٹر اتنا صاف ہے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا اے قیامت تک کے آنے والا مخاطب، چاہے وہ سائنسدان ہو، فلسفی ہو، کوئی عام ہو، فرمایا نہیں دیکھے گا تو رحمان کی بناوٹ میں من تفاوت، کوئی دراڑ، کوئی چیر، کوئی عدم مناسبت، پھر یہ نہیں دیکھے گا. فرج البصر، فرج البصر، ذرا لوٹا نظر، ایک دفعہ نہیں پھر لوٹا اور دیکھ آسمان کو، ہل ترا من فطور، کیا دیکھتا ہے تو کوئی شبہ کو، سمر جی البصر، پھر لوٹا اپنی نظر کو، کرا تین کرا تن بادہ مرا، بار بار لوٹا، ینقلب الی کل بصرو لوٹے کی تیری طرف دید تیری خاصن عاجز ہو کر بہو حسیر اور وہ تھکی ماندی ہوگی بڑی تھکی ماندی ہو کر واپس آئے گی لیکن بار بار دیکھ ول ول دیکھ بار بار دیکھ اور بار بار دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ایک دراز بھی تجھے نظر نہیں آئے گی ایک دفعہ آدمی دیکھے تو چوک بھی سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرج البصر پھر لوٹا پھر لوٹا کر رہا تین بادہ کر رہا بار بار لوٹا تیری آنکھیں تو تھک کے واپس آ جائیں گی لیکن اللہ کی رحمان کی اس بناوٹ میں تجھے کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی جس کی شان یہ ہے وہ ہے تبارک الذی جو اتنا ماہر کاریگر رہے کوئی ہے برکتیں دینے والا تو کہاں لوٹے نکال کے جا رہا ہے قبروں والوں پر قبروں شجروں پر یہ ہے رحمان اور یہ ہے تبارک الذی قرآن دلیل کیسے دیتا ہے زبردست دلیل دیکھ ماں ترا پی خلق الرحمان جہاں پر بات تیری مفسرین نے کہ جہاں یہ کیوں نہیں فرمایا ماں ترا پی خلق السماوات آسمانوں میں تم نہیں دیکھے گا کوئی دراڑ جہاں ذکر کیا سماوات کی جگہ پہ بھی خلق الرحمان یہ کیوں ذکر کیا خلق الرحمان اور بتانے کے لیے کوئی عام کاریگر کی یہ بناوٹ نہیں یہ رحمان کی بناوٹ ہے یہ تعظیمن اور تفخیمن ذکر کیا اور رحمان کی بناوٹ ہر کسی طرح ہوتی ہے بالکل متناسب اس میں کوئی فطور آپ کو نظر نہیں آئے گا صرف آسمانوں کی تخصیص نہیں جو رحمان کی خلقت ہوگی وہ ساری منظم اور مرتب ہوگی اس میں کہیں بھی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی سمر جیل بسرا کر رہا تین کا معنی دو دفعہ نہیں ہے تسلیہ للتکرار یعنی بتایا مرہ تن بادہ کر رہا لوٹے گی طرف تیرے البصرو دید تیری خاصن عاجز ہو کر بہو حسیر اور وہ تھکی ماندی ہوگی والا قد دلیل عقلی خاص نمبر دو والا قد زینا السماء الدنیا والا قد البتہ تحقیق زینا ہم نے مزین کیا السماء الدنیا آسمان دنیا والا دنیا دنو سے ہے دنو کا معنی قریب یعنی جو قریبی آسمان ہے دنیا کے اس کو ہم نے مزین کیا بے مصابیحا چراغوں کے ساتھ بجعلناها اور کیا ہم نے ان مصابی کو رجوما للشیاطین یہ مدار دلیل ہے اللہ فرماتے ہیں آسمان دنیا کو مزین کرنے والے ہم نے اور اس میں چراغ پیدا کرنے والے ہم نے تو شیطانوں کو بھگانے والا کوئی اور ہے شیطانوں کو بھگانے والے بھی ہم ہیں تو برکات دینے والے بھی ہم ہیں یہ دلیل خاص آ گئی رجوما للشیاطین یہ مطلب بار بار پڑھایا آپ نے رجوما للشیاطین شیطانوں کو مارنے کے لیے بھگانے کے لیے فاعتدنا لهم عذاب السعیر اعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے واسطے ان شیاطین کے عذاب السعیر عذاب جلانے والا آخرت میں دنیا میں دھتکار ہے رجوما للشیاطین دو ستارے لگتے ہیں ان کو اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا فللذین کفروا بربهم تکذیب قربی اور واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی توحید کا بربهم کے توحید ربهم عذاب جہنم کا ہوگا وبئس المصیر اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ اذا القوا فیها جب ڈالے جائیں گے وہ شیاطین اس میں اور وہ مشرک ملا اور پیر اس میں فیها سمعوا لها شہیقا سنیں گے اس جہنم کی شہیکن سخت آواز بہیا سپورو اور وہ جوش مار رہی ہوگی. جب اس میں جائیں گے تو جہنم کی شہیک سنیں گے. اس کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جہنم کے جو شعلے اور لمبے ہوں گے نا وہ ان کا اتنا شور ہوگا کہ بہت سخت قسم کی آواز ہوگی. کبھی آپ نے گٹھا جلتے دیکھا ہے نہیں دیکھا, گٹھا جب جل رہا ہو تو آگ کا شور بھی ہوتا ہے اور جہنم کا شور ہوگا اپنا شور ہوگا. ایک اور بعد میں کہا ہے کہ جہنم کو اللہ ادراک دیں گے اور وہ گدے کی طرح خود آواز نکالے, جہنم کی اپنی آواز ہوگی. اور جیسے گدا آواز نکالتا ہے وہ آگے آ رہا ہے تدو من ادبر ابا تب اللہ, جہنم کو اللہ ادراک دے دیں گے اور جہنم کی اپنی چنگھاڑ ہوگا اور بہت سخت آواز ہوگی. اور بازے نے کہا ہے کہ تیسرا معنی بھی کیا کہ شہید سے مراد ہے کہ جب یہ جائیں گے نا جہنم کے طبقے میں تو جو پہلے مشرق کھڑے ہوں گے جہنم میں ان کی جو آواز ہوگی شہید, اس شہید سے مراد ہے ان جہنمیوں کی آواز. کل کتنے معنی بن گئے؟ تین, ان جہنم والوں کی آواز شہید اور یا خود جہنم کے شولوں اور جہنم کے بھڑکنے کی آواز, اور یا تیسرا یہ ہے کہ جہنم کو ادراک ملے گا اور جہنم گدے کی طرح خود آوازیں نکالتی ہوگی اور آدمی کو بلاتی ہوگی اور جھڑکیاں دیتی ہوگی. بہیا کپور, حالانکہ وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی, بڑی جوش ہوگی. وہ اوپر لکھا ہے یا توجہ ادراک کے, یا مقصود تمثیل ہے, تقاد و تمیز و قریب ہوگی کہ پھٹ جائے من الغیظ. یہ غیظ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کو ادراک بھی ہوگا اور جہنم اتنی غصے میں ہوگی کہ غصے کی وجہ سے تقاد و قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے. اس غیظ اور حجا مراد غیظ کوئی ادراک ہے, ادراک اتنا غصہ آئے گا جہنم کو, یا مقصد ہے اس کی حرارت اور شدت اتنی ہوگی کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہوگی. علما الکیا پیا, جب کبھی بجائے عذاب جب کبھی الکیا ڈالا جائے گا, پیا اس میں بوجھن کوئی جتھا سہانا ہوں ان سے سوال کرے گا. خزانہ توہا جہنم کے دروگے الم یاتے تم نذیر, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کوئی مسئلہ سمجھانے والا نذیر, کوئی جہنم سے ڈرانے والا. کالو بلا, کہیں گے کیوں نہیں کد جانا نذیر, آئے تھے ہمارے پاس محمد نذیر صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے آ کے آگاہ کیا تھا اور محمد مصطفیٰ کے سچے وارث آئے تھے اور ترنور میں بیٹھ کے قرآن بیان کرتے تھے اور ہم صرف خربوزے سر خربوزے ادھر اپنے مریدے مریدنیوں اور مریدوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. اس لیے بلا کد جانا نذیر, ڈرانے والے تو آئے تھے مسئلہ سمجھانے والے بھی آئے تھے, فکذبنا بس ہم تکذیب کرتے رہے, ہم لوگوں کو کہتے رہے ان پن پیریوں کی بات نہیں سننی, ان مماثلوں کی بات نہیں سننی, جن کے قرآن کے درس میں نہیں جانا, یہ بھابھیوں کی بات نہیں سننی. فکذبنا ہم تکذیب کرتے رہے, فقلنا اور کہا ہم نے ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا نہیں اتارا اللہ نے من شیء کچھ بھی جو تم بیان کرتے ہو. پرانے مشرے کہیں گے ما نزل اللہ من شیء, نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز بھی کچھ بھی, یہ محمد عربی اپنی طرف سے مسئلہ پیش کر رہا ہے. اور آج کا مشرق وہ کہتا ہے کہ محمد عربی کے وارث اپنے ترجمے کر رہے ہیں اور یہ اپنے معنی بیان کر رہے ہیں, اللہ نے یہ کوئی نہیں اتارا، یہ پکارے نہیں سنتے، اللہ نے کوئی نہیں اتارا یہ پھرتے پھرتے ہوتے ہیں، اللہ نے کوئی نہیں اتارا کہ یہ قیامت تک روح بدن میں نہیں آتی، اللہ نے کوئی نہیں اتارا کہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ پن پیری اپنے ترجمے کرتے ہیں، وہابی اپنے ترجمے کرتے ہیں، ما نزل اللہ من شیء، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور مفتی صاحب فتوی دیا کرتے تھے یہ گمراہ ہیں، ان انتم یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کو اور دعات کو، دعات توحید پر بدوا ہے، یہ مشرکین کا قول ہے، وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا، ہم نے جھٹلایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے ان انتم نہیں ہو تم، اور نبی کے بارت کہلوانے والو، وہ قرآن کی طرف دعوت دینے والو، نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر، مگر اہل سنت سے خارج، ضلال کبیر میں ہو تم، بڑے گمراہ ہو، گمراہ ہو، فتوے نہیں لگاتے یہی فتوے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا ندامت مشرکین، اور کہتے ہوں گے